50 languages. 45. 45. V kině. Chceme jít do kina. Dnes se hraje dobrý film. Je to úplně nový film. Kde je pokladna? Jsou ještě volná místa? Kolik stojí vstupenky? Kdy začíná představení? Jak dlouho ten film trvá? Lze si rezervovat vstupenky? Chtěl bych sedět vepředu. Chtěl bych sedět uprostřed. Ten film byl napínavý. Ten film nebyl nudný. Ale knižní předloha byla lepší. Jaká byla hudba? Jací byli herci? Měl ten film anglické titulky?